A my przenosimy się na drugą stronę Bałtyku, czyli trio z Trójmiasta w trzecim programie. Grupa Popsysa z ostatniej płyty pod tytułem Emisja, a utwór nosi nazwę Rzeki Dwie. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jedna z moich ulubionych kapel, które zresztą też cieszą się dużą popularnością u Państwa, grupa Prodigy i utwór Break and Enter. I jeszcze więcej psychodelii, grupa Psychocukier i utwór Horyzont. Stoję cierpliwie, by jeszcze tylko ciebie zobaczyć słońca promienie. Ładnie rozumiesz nicość, czarny strumień rozlewa ciszę, otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. Stają się niczym, nie mam nic więcej poza marzeniem. Stoję cierpliwie, by jeszcze tylko ciebie zobaczyć słońca promieniem. Tak ładnie rozumiesz nicość, czarny strumień rozlewa ciszę, otacza nas ta przestrzeń głucha. Gwiazda polarna wskazuje drogę. Nie, to jest psychocukier. Jaki kurwa psychocukier? A ty to nie znam, bo nie stronie. A psychocukier, bardzo miło mi się poprosić. Wzajemnie. No to fajnie. Panem Roka i kurwa. No jak już Roka. Będzie z niego człowiek jeszcze. Pozostając w klimacie przed państwem, Josh Homme, czyli lider takich formacji jak KS albo Queens of the Stone Age, tutaj jako samodzielny wykonawca w utworze Mantra. Gate. Wszelkie kwestie, które są związane z muzyką, proszę Państwa, przysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz jeden z moich ulubionych utworów i zespołów, grupa Rysy i Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. słucha się tego rewelacyjnie, nie tylko w nocy, ale właściwie o każdej porze doby. Grupa Sensor i utwór The Key. Yo. dla uzyskania równowagi przed Państwem Natalia Przybysz w utworze pod tytułem Niebieski. Ja się będę z Państwem żegnał, nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i udanego całego weekendu, dedykuję Wam utwór Chemical Brothers pod tytułem Escape Velocity. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Thank you.